Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przeboje z rocznika obfitującego w nagrania bardzo ciekawe, w bardzo różnych stylach, o czym dzisiaj będą Państwo mogli się nie tyle przekonać, ile być może przynajmniej część z Państwa przypomnieć sobie. Rozpocząłem utworem I'll Be There For You grupy The Rembrandts. To oczywiście temat z pamiętnego serialu dla niektórych Friends. Proszę sobie wyobrazić, że ten utwór mimo wielkiej rozpoznawalności dotarł zaledwie do 17 miejsca amerykańskiej listy przebojów. No, stamtąd zespół pochodzi, więc nic dziwnego. W Kanadzie natomiast sam szczyt listy przebojów. Teraz już przechodzimy do pierwszej trójki w dzisiejszym programie. Na początek Big Day i utwór Przestrzeń. Pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego w roku 95, rzecz jasna. We'll be right back.

common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. And smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all, yeah. Szczyt popularności Britpopu przypadał właśnie na rok 95, 96 też. Wysłuchaliśmy w związku z tym grupy Oasis Wonderwall, drugie miejsce w Wielkiej Brytanii, Blur Country House, pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i wreszcie Pulp Common People, drugie miejsce na liście przebojów angielskiej. A teraz już pora na piosenkę z pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Oczywiście z roku 1995, 24 listopada 1994 roku. Golden Life.

za nami Golden Life, Radiohead w utworze Just. Co prawda top 20 tylko w Anglii, ale jeśli chodzi o filmik do tego utworu, no to bardzo, bardzo konkretny i pamiętny. Wszyscy chyba, którzy w tamtych czasach oglądali MTV, to wideo pamiętają. Just. A na zakończenie tej trójki Buddy Holly w interpretacji grupy Weezer, przebój kampusów, amerykańskich kampusów w roku 95. A teraz już kolejna piosenka z samego szczytu trójkowej listy przebojów, List i Hej. Yeah. seems that all I ever wanted was a mark, yeah. This is a call to all my. Za nami Hey i List, grupa Foo Fighters w utworze z pierwszego singla This is a Call. I ten utwór o dziwo dotarł wyżej na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, bo do piątej pozycji, niż w Stanach Zjednoczonych. A później U2 w utworze Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, numer jeden w Irlandii, w Australii, w Nowej Zelandii. A teraz już piosenka z drugiego miejsca listy przebojów programu trzeciego, Robert Gawliński i O sobie samym. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam the same voice.